that no one girl could ever take your place. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Muziek van Coldplay was dat, uit 2002, The Scientist. En daarvoor Worlds Apart en Begging to be Written. Ons eerste onderwerp vanavond. Onlangs verscheen Stop met alcohol voor jongeren. Het nieuwe boek van kinderarts en alcoholexpert Nico van der Lely. In dit boek geeft hij een compleet en actueel overzicht van de bekende en onbekende gevaren van alcohol bij jongeren. Hij is aan de telefoon bij Herman de Bruin. Nico, welkom. Ja, hallo. Al jaren bezig met alcohol onder jongeren te verminderen, want u bent kinderarts in het Reinier de Graaf gasthuis in Delft. Hè? Daar maakt u van alles mee natuurlijk wat drank betreft. Ja, correct. Ja, dat is al jaren helaas. Als ik terugkijk in de tijd, ik was IC-arts in Amsterdam, hè, intensive care arts. Dus ik vervoerde alle kinderen die bijna verdronken nergens vanaf vielen. Zeg ik altijd maar in die periode dat ik dat deed, in het begin van deze eeuw, zagen we amper kinderen met een alcoholvergiftiging. Dat werd anders toen ik in Delft werkte. Maar het was niet alleen Delft hoor, maar het was een landelijk probleem. En toen ben ik me erin gaan verdiepen, correct. Heeft dat geleid tot minder alcoholgebruik? Of zegt u nou ja, het is eigenlijk alleen maar vermeerderd? Nee hoor, nee. Het heeft wel degelijk iets effect geresulteerd. We zijn er nog niet. Daarom heb ik ook dit boek geschreven. Ook met partners als de Kankerfonds, het KWF en Erik Scherder. Die andere mensen die er veel van af weten. Nee, het heeft wel degelijk effect gehad. Ook de grenswijziging van 16 naar 18. Hè, zoals vele mensen weten. Ja, dat je dan je biertje pas mag drinken. Nee, je ziet wel. Ja. Dat toename van het aantal kinderen is gestopt. Wat per jaar in de Nederlandse ziekenhuizen komt. Je ziet de gemiddelde leeftijd dat zijn eerste drankje gebruikt is. Met 1,5 jaar gestegen. En het belangrijkste is, de ouders zijn overstag. Er is nu een minderheid van de ouders in Nederland die het goed vindt dat je drinkt onder de 18. Oh, okay. Dat is de winst. Ja. Ja. Nou, dat zijn mooie cijfers dan. Maar toch nog het boek om die rest ook nog even te overtuigen van het feit dat ze niet moeten drinken voor ze 18 zijn. Misschien nog wel ouder. Want u stelt zelf ook ergens dat je eigenlijk, nou ja, wij zeggen nu tot 25 is het lastig voor de hersenen, die alcohol, toch? Ja, nou het is eigenlijk een logisch vervolg van mijn activiteit de laatste 15 jaar. Kijk, ik heb natuurlijk een bepaald cohort gezien, een groep kinderen van, zullen we zeggen, 12 tot 18. Ja, die zijn nu 20 tot 35. Dus die blijf ik vervolgen. En daarbij zie ik dus, en mijn collega's ook steeds meer, alcoholgerelateerde problematiek. En daar maak ik me extreem zorgen over, zoals bijvoorbeeld de toename van kanker. Mm-hmm. En daarom zocht ik contact met KWF. En ik zeg altijd maar, ja, weet je, is niet slimmer om kanker te voorkomen dan 10 keer zo'n berg op de fiets en geld te verzamelen als jij maar kanker hebt. Ja, is ook goed. Daar maak ik me ernstig zorgen om hoor. En ook mijn borstkankerchirurg in Delft, die zegt hetzelfde. Hij zegt, nou, ik zie vroeger 1 op de 9 vrouwen heeft borstkanker, nu 1 op de 7. Yeah. Dus je ziet nu een toename van de lange termijn gevolgen van wat ik 15 jaar geleden zag. En daarom heb ik dit boek geschreven. Ja, en dat is merendeels gerelateerd aan alcohol of heeft daar roken natuurlijk ook mee te maken? Ja, dat correct hoor. Kijk, als je rookt en drinkt, ja, dan wordt het een factor 10 hoger nog. Ja. Nee, dat is zeker wel. En dat verschilt het roken ook wel hoor. Ik zeg altijd maar waar ik ook ben, kijk, elke sigaret is slecht. En een biertje hoeft niet slecht te zijn. Ik drink ook wel eens een biertje. Alleen niet te veel, niet te vaak, niet op jonge leeftijd. Dat is ongeveer waar we het over hebben. Ja. Maar niet alleen de overheid hoor, maar ook organisaties KWF vind ik. En docenten moeten voorlichting geven in de brugklas van jongens, weet je, niet te veel, niet te vaak, niet op jonge leeftijd zoeken te raken. Ja. Ja, niet normaal vinden dat de jeugd zoveel alcohol drinkt in ieder geval. Het boek is er, Stop met alcohol, dat is een duidelijke boodschap. Voor wie is die boodschap precies bedoeld? Nou, ik richt me eigenlijk op de kinderen zelf, maar daar is het kwartje wel gevallen eigenlijk. Alle kinderen die op mijn alcoholpolie zijn geweest zeggen allemaal, als ik hen vraag, hè, stel dat jij nou in je witte jas hier zit, wat zou jij tegen je soortgenoten zeggen? Zeggen ze allemaal, waarom wist ik dit niet? Ik moet dit leren op school. Met name ouders, nummer 2, en de beleidsmakers, nummer 3. Wees consequent. Mm-hmm. Wees in de 4 gebieden in Nederland waar het meest gedronken wordt, en een daarvan is Zuid-Holland. Wees daar gewoon meer actief in preventie, in voorlichting van verloskundigen, dat die kennis hebben, dat ze de mensen die zich bij hen voor het eerst melden van, joh, ik ben zwanger, dat die kennis hebben wat alcohol op je ontwikkelende feut doet. Huisartsen ga ik zelf persoonlijk naar scholen, dat doe ik al veel. Dus dat is de taak voor beleidsmakers en maak er geld voor vrij. Yeah. En maar ouders ook, met name ouders. Ouders zijn in vrijwilligerswerk sportdocenten. Die zijn schooldocenten. Die komt zelf wel tegen. Wees consequent. Leer dat je verantwoordelijk bent verder dan de leeftijd van 16 à 18. Weet dat je brein pas klaar is als 23. Daarom heb ik ook Erik Scherder gevraagd. Schrijf ook een hoofdstuk in het boek. Heb je ook gedaan. Ja. Dus het is niet alleen mijn kennis, maar een gebundelde kennis van een ieder. Ja. Ja, er zijn veel mensen die daaraan meegewerkt hebben. Maar de boodschap is duidelijk. Maar nu moeten de mensen het ook nog gaan lezen. Hoe kunnen ze dat boek verkrijgen? Via mijn naam, via de Google Me, zou je bijna zeggen. Je kan het overal vinden, van bol.com tot je eigen boekhandel. Stop met alcohol voor jongeren, van Nico van der Lely. Hij is kinderarts in Delft en doet nog veel meer, hebben we net begrepen. Ik wens u heel veel sterkte in de strijd, Nico van der Lely, en ik dank u voor het gesprek. Tombe la neige, tu ne viendras pas ce soir. Tombe la neige et mon cœur s'habille de noir. Ce soyeux cortège, tout en larmes blanches, l'oiseau sur la branche pleure le sortilège. Tu ne viendras pas ce soir, me crie mon désespoir. Mais tombe la neige, impassible ma neige. Tu ne viendras pas ce soir. Tombe la neige, tout est blanc de désespoir. Triste certitude, le froid et l'absence, cet odieux silence. Blanche solitude, tu ne viendras pas ce soir, me crie mon désespoir. Mais tombe la neige, impassible ma neige. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Something left. Christopher Cross uit de jaren 90 en Is There Something? En daarvoor Adamo. We hebben het nog net niet. Tombe la Neige uit 1964. Zometeen Lianne Groeneveld met een bezoektip in Dordrecht. Na Marian Faithful en It's All Over Now, Baby Blue. You must leave now, take what you need, you think will last. But whatever you wish to keep, grab it fast. He understands your offer with his gun, crying like a fire in the sun. Thank you. it's all over now, baby blue. Ze overleed vorige week op 78-jarige leeftijd, Marion Faithfull. Je hoorde haar hier met It's All Over Now, Baby Blue. Ons volgende onderwerp. Een privétuin van iemand die ontzettend veel winterbloeiende tuinplanten verzamelt. Dat is de bezoektip van Lianne Groeneveld. Ze is aan de telefoon bij Herman de Bruin. Lianne, welkom. Dankjewel. Ja, je noemt jezelf vergroenster, dus je zit in het groen en in de bloemen en in de planten. Dat klopt helemaal, ja. Ja. Ik hou ervan om, om vooral tuinen, maar ook andere projecten. Dus bijvoorbeeld openbaar groen, gemeentelijke projecten, bedrijfstuinen groener te maken. Ja, nog groener dan ze zijn. Dan heb je niet een groene tip, maar een gouden tip voor ons. Klopt. Ja, ik weet niet of jij dat ook hebt, maar in de winter is het vaak grauw en grijs. En dan word je een beetje depressief bijna van. Nou, ik ben dan heel erg op zoek naar fleur en kleur. En begin februari kun je in Dordrecht naar een leuke wintertuin toe. Dit is een tuin waar ik toevallig zelf twee keer ben wezen kijken. En dat is echt wel een aanrader voor wie van bloemen houdt. Mm-hmm. Ja. Maar ja, die staan er nu toch niet? Ja, dat zou je denken, hè? Ja. In de winter. Maar de bloembollen en speciale soorten die in de winter bloeien, dus ook struiken, boompjes, die zijn er nu en die beginnen begin februari al met bloeien. Ja, ik begreep ook dat er heel veel sneeuwklokjes zijn. Ja, want het is eigenlijk een achtertuin van een mevrouw die sneeuwklokjes liefhebber is. En zij weet er ook heel veel over. En zij stelt één keer per jaar haar tuin open voor publiek. Dus je komt echt gewoon bij iemand in de achtertuin met heel veel sneeuwklokjes. Het wordt ook wel sneeuwklokjestuin genoemd, maar ja, er is zoveel meer te zien dan sneeuwklokjes. Voor wie het weet, bijvoorbeeld een kerstroos. Dat is een lage plant met bloemen. Er zijn er heel veel soorten van. Maar ook allerlei struiken, cyclamen, bloembollen. Ja, van alles. Ja, maar sneeuwklokjes zijn wel heel belangrijk voor die mevrouw dan ook. Ja, je kunt echt, als jij echt sneeuwklokjes liefhebber bent, dan kun je daar heel ver in gaan. En bepaalde bijzondere soorten zijn ontzettend duur. Ja, want ik zou denken dat sneeuwklokjes zijn wit met een groen steeltje, om het zo maar even te zeggen. En een kopje naar beneden hangend, maar het is meer. Er zijn veel meer soorten ook. Ja, dus er zit echt, het gaat om hele kleine details, maar er zitten kleurverschillen in de blaadjes. Zijn die wat geliger of wat groeniger? Zit er meer wit in? Is het vormpje van dat kelkje net een beetje anders? En dat maakt zo'n sneeuwklokje heel bijzonder. Ja, een achtertuin in Dordrecht, die is denk ik niet zo groot. Of heb ik dat mis? Voor een achtertuin is het best wel groot. Oké. Als jij echt denkt, ik ga naar een groot park, dat zo is het niet. Nee, het is dus echt je bent er wel snel klaar. Maar wat je eigenlijk moet doen als je daar wil gaan kijken, is een beetje naar de grond. Je moet ervan genieten, je moet vooral heel veel ruiken. Want winterbloeiers, die ruiken ontzettend lekker. En een beetje op de knieën of kijken. Neem er de tijd voor. Ook al is het niet zo groot, maar wel heel leuk. Om toch een half uurtje daar te kijken. Ja. Precies, ja. Het is een privétuin. Is degene die tuin heeft of beheert, is die ook nog aanwezig om wat uitleg te geven? Ja, ik ben er twee keer geweest. En de keren dat ik daar was, was zij daar ook. Ja. En zij geeft ook wel uitleg. En als je vragen heeft, ze is heel enthousiast. Ze vraagt €2 entree. Nou. En volgens mij, als ik me goed herinner, kon je daar ook een kopje thee of iets drinken. Oké, dus je kan ook er even op een bankje gaan zitten en even rustig uitrusten daar. Ja, dat kan gewoon. In februari, is er een sociale media waar mensen even kunnen kijken? Nou, die mevrouw heeft dat niet, maar ik heb op mijn eigen website heb ik een blog gemaakt, zodat je de gegevens goed kunt vinden. Mijn website is vergroenster.nl. En dan staat de blog helemaal bovenaan. Ja. Want het is even, je moet even het adres en de openingsdata weten. Ja, die staan erin, denk ik. Die staan daarin, maar even voor je beeld. De eerste twee weekenden van februari, 7, 8, 9 februari, 14, 15, 16 februari, is die open. En het is de Rijksstraatweg in Dordrecht. Oké, nou dan is het wel te vinden. En als je het niet weet, kan je even op de website die je net noemde kijken. Vanaf 10 uur tot 4 uur. En die €2 moet je even in baar geld meenemen. Ja, contant geld. Die mevrouw, het is gewoon een particulier. Dus die is automaat. Ja. Het is wel leuk dat ze die tuin voor iedereen open wil stellen. Ja, het is ontzettend leuk dat ze dat doet. Ja, echt een aanrader.

De wens van Lobo voor het slapen gaan. 1974, Don't Tell Me Goodnight. Ons volgende onderwerp. Ze is genomineerd voor de eervolle titel Lef Wijf van het jaar 2025. Judith Donkers vertelt aan Herman de Bruin waarom. Judith, welkom. Hallo. Ja. Is dat een eretitel? Lef Wijf? Ja, het is een eretitel, maar ik heb hem nog niet. Hè? Het is een nominatie. Nee, het is een nominatie. Maar goed, je zou het kunnen worden. Ja. Is dat een jaarlijkse verkiezing eigenlijk? Het is hopelijk een jaarlijkse traditie, maar dit is de eerste keer. En we zijn met 6 vrouwen genomineerd. En op 6 maart, net iets voor Internationale Vrouwendag, wordt bekend wie met de felbegeerde award naar huis mag. En ik gun het ook mijn 6 collega's, maar het zou natuurlijk heel leuk zijn als ik het word. Ja, want hoe word je een lefwijf? Ja, hoe word je een lefwijf? Ik heb hem zelf ook een beetje moeten wennen aan de titel. Hè? Want het woord lefwijf heeft ook... pittig, hè? Ja, het klinkt pittig. En nou, dat past dan denk ik wel bij mij. Lefwijf is eigenlijk een initiatief dat vrouwen aanmoedigt vooral trots te zijn op wie ze zijn. En door persoonlijke verhalen te delen, hopen wij ook andere vrouwen te inspireren om op te staan, jezelf te laten zien, zichtbaar te zijn en op die manier bijdrage te leveren aan de maatschappij vanuit je beste zelf. En de beste zelf heb jij omdat je directeur bent van het onderwijs, maar ook iets met voedsel, groen en gastvrijheid doet. Ja, ik werk in het mbo en de sector waar ik werk is voedsel, groen en gastvrijheid. Dus alles met dier, groen, agro, leefbaarheid en de horeca en hospitality. Ja, ja. Maar ja, hoe word je dan genomineerd als lefwijf? Want dan zit je daar op die school en je doet je best en je doet van alles natuurlijk. En je bent ook een stevige vrouw, dat zal altijd wel zo geweest zijn. Maar dan krijg je ook nog die nominatie. Ja, superleuk natuurlijk. Ik vind het ook wel een erkenning voor het feit dat je zichtbaar bent en vooral ook andere vrouwen empowert. En dat is schijnbaar opgevallen. Lucinda Douglas is een onderneemster. Zij brengt eigenlijk vrouwen bij elkaar die een mooi verhaal hebben, waarvan zij denkt dat wij voorbeelden zijn of rolmodellen voor anderen. Ja. En met 35 vrouwen schrijven wij een boek. Dat boek heet Lefwijf Empowers. En dat wordt dus ook op 6 maart gelanceerd. En daarin schrijven we allemaal een verhaal. Niet per se het verhaal van kijk mij nou hoe geweldig ik ben. Maar vooral het verhaal, hoe ben ik met mijn tegenslagen omgegaan in het leven. En hoe heeft mij dat gevormd tot wie ik ben. Welke groei heb ik meegemaakt. Ja, ja. In de hoop dat die verhalen andere vrouwen inspireren. Want we weten dat vrouwen het heel erg goed doen op erkenning en bevestiging van anderen. Dus we denken dat dat belangrijk is. En ik vind het heel erg leuk dat ik een van de auteurs ben van het boek. Ja, ja. En dat alles naar de Nationale Vrouwendag toe. Of de Internationale Vrouwendag moet je eigenlijk zeggen. Dat als voorbeeld eigenlijk voor anderen weer. Ja, precies. Empoweren. Ja. Ja. Was je verrast? Toen je genomineerd was? Ja, natuurlijk. Ja. Ja, er zijn 35 vrouwen die meeschrijven aan het boek. En ik denk dat we allemaal wel die erkenning hadden willen hebben. Ik ben er heel erg trots op. Het is heel erg leuk om genomineerd te zijn. Ja, en dan straks nog afwachten of je echt de bokaal mee naar huis mag nemen. Heel spannend. Heel spannend. Ja. Ja. Want heeft dat dan nog andere consequenties? Als je wint, moet je dan iets gaan doen of zo in het algemeen, in het openbare leven? Ik heb nog niet gehoord dat daar verplichtingen aan zitten, maar ik vind wel dat je dan die verplichting op mag pakken. Dus in ieder geval, als ik niet alleen genomineerd, maar ook de gelukkige zou zijn, dan zou ik me heel graag inzetten als ambassadeur voor alle lefwijven in Nederland om wat meer naar voren te stappen, je plek in te nemen. Ja, ik neem aan dat 6 maart de dag is waarop dan bokaal wordt uitgereikt. Klopt. Maar dat is niet voor het algemene publiek, denk ik. Jawel hoor, iedereen is kan welkom. Kan er naartoe? Ja, in Theater Zuilen in Utrecht. En kaartjes kunnen besteld worden via lefwijf.nl. Kijk, dan is de website ook meteen duidelijk. Daar staan ook hele leuke blogs op van allerlei sterke vrouwen die leuk zijn om te lezen. En dan nog even naar het boek, want dat komt ook uit dan. Ja. Is dat gewoon te bestellen? Of, ja, gewoon via het Centraal Boekhuis wordt dat verspreid. Maar ook via de lefwijven die als auteur in dat boek meeschrijven, kun je het natuurlijk ook bestellen. Ja, maar ook via iedere boekhandel. Iedere boekhandel heeft het. En het heet? Lefwijf Empowers. Lefwijf Empowers, ja. Dat is een mooie titel. En het zal op 6 maart ook wel een lef bijeenkomst worden. Zeker, absoluut. Ja, veel vrouwen, al die sprekers. Power, al die powervrouwen die daar zijn. Het is niet in de sportschool, hè? Nee, het is in het theater. Theater we willen ook een beetje een luxe dag maken en onszelf verwennen. Nou, in ieder geval alvast gefeliciteerd met die nominatie. Dat had ik ook nog niet gedaan. Dankjewel. En ik wens je heel veel succes tijdens die 6e maart en daarna om als powervrouw door het leven te gaan. Dankjewel. Dankjewel, Judith Donkers.